Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Çok aziz ve değerli kardeşlerim, sizinle bir camide cemaatle namaz kılan Müslümanlardan birisini incelemek istiyorum. Bir Müslüman düşününüz, öğlen namazını kılmak için camiye gitmiş. Caminin imamı namaza durmuş. Hoca efendi ikinci rekattayken veya üçüncü rekattayken bu Müslüman kardeşimiz, "Hoca efendi biraz çabuk, benim işim vardı," diyor. Bakıyor hoca efendi durmadı. Dördüncü rekata kalkmış hoca efendi. "Hoca efendi duymadın mı? Bizim işimiz vardı," diyor. Bu Müslümanın namazını nasıl yorumlarsınız? Ya da öbür namaza gideceği zaman imama sipariş veriyor. 5 dakikalık bir namaz istiyorum, çok yoğunum," diyor. "Ayağım ağrıyor, hızlı kıldır," diyor. Bir Müslüman olarak namazın ne demek olduğunu bildiğimize göre, caminin ne demek olduğunu bildiğimize göre, namazın ikinci rekatında "çabuk, biraz geç kaldık," der mi bir Müslüman? Elbette demez. Neden? Camiye girdikten sonra Allahu Ekber ile namaz başlar, selama kadar beklersin. Abdestin bozulursa camiden çıkarsın. Abdestin bozulmadıkça cami şartlarına uymak zorundasın. Öbür türlü kıldığın namaza namaz denmez. Sporun bile ortasından bırakıp gidilmez. Aziz kardeşlerim, Müslüman olarak konuşuyoruz. Sizler Müslüman olarak dinliyorsunuz. Kitabımız var. Peygamberimiz var. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ümmeti Muhammediz. Adem aleyhisselamdan beri Allah'ın imtihan ettiği İnsan neslinin son uzantısıyız biz. Camideki bir Müslümanın, "Yahu işimiz var hoca efendi, çabuk kısa oku," diye namazın ortasından konuşmasını niye kabul etmedik? Çünkü Allah seni namaz kılmaya mecbur etmemişti. Müslüman olmayabilirdin. Müslüman oldun. Namaz kılacaksın dedi. Namazı Allah'ın istediği gibi kılarsan onun adına namaz diyoruz. Özel sipariş namaz olmaz. Özel sipariş pasta olur, gömlek olur, ayakkabı olabilir. Namaz mihrapta kıldıranın kıldırdığı gibi kılınır. Ziraat zamanı öğle namazını 2 rekat kılalım diyebiliyor muyuz? Yaz, kış, tarlada, dükkanda, camide öğle namazı hep 4 rekat kılınıyor. Biz insanız. Ümmeti Muhammediz. Kitabı olan bir ümmetiz. Peygamberi canlı canlı gözlerin önünde duran bir ümmetiz. Bu nedenle hayat için gelmiş, şu dünyaya İslam rengini vermek için gelmiş bir ümmet olarak evlerimiz bizim camilerimizin standardındadır. Bir Müslüman camide iftitah tekbiriyle başladığı namazını abdesti bozulmadığı sürece selama kadar ve imamın kıldırdığı gibi devam etmek zorunda olduğu nasıl kabul ettiğimiz bir gerçekse, Allah'ın adıyla peygamberin sünnetine göre, yani Allah'ı kefil göstererek, peygamberin örnekliğini kabul ederek nikahlanıp bir ev kuran her Müslüman da o evden dört kişinin omuzunda gidinceye kadar ki namazın selamı gibidir o, Allah'ın kaderine, imtihanına itiraz etmeyecek. Bunun adına evde sabır diyoruz. Bir Müslüman abdesti bozulmadıkça camideki namaza müdahale etmez dediğimiz gibi, evinde de bir Müslüman ahlak standardını peygamberin çizgilerinin altına düşürmedikçe, yani ahlaksız bir Müslüman zaten dedirtmedikçe meleklere, sabır çizgilerinin altına düşmeyecek. Aziz kardeşlerim, bir Müslümanın namazının kabul olması için abdest şart olduğu gibi, ailemizin Müslüman aile olarak devam etmesi için de sabır şarttır. Havasız bir evde 2 saat yaşayamak nasıl mümkün değilse, sabırsız bir evde de Müslüman ve insan olarak yaşamak mümkün değildir. Evlerimizin en son ihtiyacı mobilyadır. İlk ihtiyacı ise sabırdır. Evlerimizin suyu ara sıra kesik olsa yine yaşarız. Bidonlara doldurduğumuz suyla idare ederiz. Sabır idrakimiz bir saat, sadece bir saat kesiliverse, sabır bidona doldurulamayacağı için o bir saatte şu kadar yıllık evliliğini, babalığını, anneliğini harap edip berbat bir şekilde bu dünyadan gidebilirsin. Susuz bir saat, 2 saat yaşanır da, penceresi olmayan, kapısı kilitlenmiş bir evde bir gün yaşanır da, sabırsız evde bir gün yaşanmayabilir. Bu nedenle kızı olan, oğlu olan anne ve babalar, çocuklarını evlendirecekleri zaman, hani damat adayı gelip de bir şeyler istemeye kapıyı çaldığı zaman araştırma yapıyorlar ya, evi var mı, işi var mı, diploması var mı diye, günah değil bunlar şüphesiz. Ama gerçekten kızının iyi bir kocası olmasını isteyen, samimi ise bu duygusunda, anne ve baba gerçekten kızının dünya huzuru, ahiret saadeti yakalamasını istiyorsa, damat adayı olarak kapısını çalanın sabır mekanizmasını test etsin. Kızının hamilelik günlerinde sinirlerinin bozulup bozulmayacağına baksın. Ay başındaki gergin günlerinde de normal günlerindeki gibi ona muamele edip edemeyeceğine baksın. Çünkü mobilyalar kutsayıp putsayıp alnına damga olarak koyduğun diplomalar, senin kızını görmek için geldiklerinde bindiği arabalar, sana anahtarlarını sallayıp gösterdiği daireler, kızın aybaşı olduğu zaman, gergin olduğu günlerinde, hamile olduğu günlerinde, çocuk emzirdiği günlerinde, onun erkekliğinin tesellisi olmayacak hiçbir zaman. Ama Ancak sabredenlerin Allah'tan aradığını bulabileceğine iman eden mümin bir erkek, hanımının onun %100 hoşuna gittiği gününde de, aksak olduğu gününde de, Allah'ın sabredenlerle beraber olduğuna iman etmiş birisi olarak onu üzmeyecektir. Elindeki araba anahtarına, daire anahtarına bakarak, tabii olur canım hayırlısıysa olsun diyen anne babalar, kızlarını dünyanın en ucuz sunta parçalarına satıyorlar da fark edemiyorlar bunu. Çünkü mobilya dediğin, perde dediğin, daire dediğin şey, 20 senelik borca girdikten sonra herkesin elde edebileceği şeydir. Ama sabır, dayanmak, direnmek ancak Allah'ın kulunu ve şu fani dünyayı niye yarattığını bilip iman edenlerin alnında yazılı bir kaderdir. Dairemiz olmasın, zararı yok. Arabalarımız da olmasın, yine zararı yok. İşsiz olsun, olabilir. Ama sabreden bir erkek olsun. Kadın da sabreden kadın olsun. Güzel olmasın, kuaförün bile düzeltemeyeceği kadar kıvırcık saçlı olsun. Ama sabırlı kadın olsun. Sabretsin. Sabrı Allah için yapılabilecek en çetin ibadet olarak görsün. Camiye teravih kılmaya gitmekten zor, camide teravihi son rekatına kadar beklemek olduğunu bilen mantığın sahibi olsun. Aziz kardeşlerim, öyle bir dünyada yaşıyoruz ki bugün, evlerimizin en fakirinde bile 20 sene önce lüks denecek mobilyalar var. Artık neredeyse köyle şehir fark edilemeyecek hale geldi. Koltuklu, şaşalı, deptebeli hanlarda oturuyoruz. Ama ne çocuklar annesinin sofrasını kurumasını bekleyecek kadar sabredebiliyorlar, ne de analar, babalar çocuğun büyüyüp adam olmasını bekleyecek kadar sabredebiliyorlar. Çocukta sabır yok, sanki 70 senedir durakta bekliyormuş gibi çatlıyor. Çocuklar çatlıyor. Büyükler de 40 senedir mezardaymış gibi çatlayacakları bir evde yaşıyorlar. Sabırsızlığımızdan dolayı hanelerimiz özel zindanlarımıza dönüştü. Anahtarları bizde olan zindanlar gibi duruyoruz evlerimizde. O kadar ki anahtarı bizde, gardiyanı da evin karısı veya kocası. Eşler birbirlerinin gardiyan görevini yapıyorlar. Çocuklar da doğal mahkumlarımız zaten. İnsanlar bir hafta şuradaki buradaki ağır işlerde çalışıyorlar. Hafta sonu da evimizde şöyle bir 24 saat birbirimizin yüzüne bakalım deme yerine, bir hafta çalıştık şöyle bir gezelim diyorlar. Evler birbirimizin hasretini gidereceğimiz yerler olması gerekirken, birbirimizin yüzüne bakarsak başımıza bela olacağımız yerlere dönüştü. Neden? Çünkü elimizden gelse güneşin bile doğma saatini öne çekeceğiz. Ya da uykumuzu bölmesin diye güneşi 5 saat sonra doğuracağız. Bir becerebilsek bunu da. Neredeyse teknolojinin hayatımızı da, zevklerimizi de istediğimiz kadar uzatma imkanını bize vereceğine inanır olduk. Aziz kardeşlerim, paramız olmasın. Parası olmayanlar yaşadılar bu dünyada. Zararı yok. Evimiz bodrum olsun. Daha köhne yerlerde insanlar asırlardır yaşıyorlardı. Ama sabırsız 20. katta bile nefes almak mümkün değildir. Gökdelenlerde bile astım hastası olduk. Neden? Çünkü dünyanın tamamına talip, hırsı Yahudinin 1000 yıl yaşamak hırsına benzer, hırsa bürünmüş bir nesil olduk. Bugün evlerimizin en acil ihtiyacı sabırdır. Şu fani dünyada Allah'a, ahiret gününe, dirileceğine, dünyanın fani olduğuna, Allah'ın peygamberliğini bile bu dünyada bırakmadığına iman eden müminler sabredemedikten sonra insanlık sabır denen şeyi kaybetti demektir. Aziz kardeşlerim, sabır deyince ayağı kırılmış hastanın hastanede beklemesini düşünüyoruz. Alçıda bekleyecek, 2 ay sabredecek diyoruz. Alimallah, bunun adı sabır değil, çaresizliktir. Eğer alçıda beklemekten başka çaren yoksa buna sabır denmez ki. Sabır, sağa sola kaçma kaytarma imkanın olduğu halde orta yerde durmanın adıdır. Beklememene yönelik bir yığın teşvik bulunduğu halde bekleyebilmektir. Sabır, Allah'ın seni imtihan ettiğini bildiğin her yerde yüzünü kızartacak iş yapmamaktır. Burada sizlerle bu akşam ailemiz açısından, evimiz açısından bazı sabır örneklerini beraberce paylaşmak istiyorum. Çünkü bizim konumuz Müslümanın evi, sabrın en pratik olduğu evdir. Bunu konu ediniyoruz. Müslüman evini sabırla ihya eder, mobilya ile değil diyoruz. Koca koca yiğit delikanlıları sabırlı analar doğurur, büyütür diyoruz. İyi eş zengin eş değildir, sabırlı eştir diyoruz. Ümmeti Muhammed sabır ümmetidir diyoruz. Kardeşlerim, ben burada bir kanun iddia etsem, biraz sonra örneklerini vereceğimiz sabır konusunda başarısız olan evler hüsrandadır, zarardadır, boşanmış aileden daha fenadır desem bana kimse itiraz edemez. Neden? Biraz önce dinlediğimiz Asr suresinde Allah ne buyuruyor? Birbirlerine sabır tavsiye etme kalitesinde olmayanlar hüsrandadırlar bu dünyada. Cennete gitmeden önce dünyayı cennet zannedenler batmış gitmiştir zaten. Ebedi kalacağı cenneti 30 sene 40 sene kalacağı dünya zannetmek ne kadar kötü bir anlayış. Kardeşlerim, Müslümanın evi sabır evidir. Enayi evi değildir, sabır evidir. Eşlerin birbirlerine karşı sabrı Müslümanlığımızın göstergesidir. Eşlerin birbirlerinden şikayetleri, birbirleri hakkındaki suizanları umumiyetle sabırsızlıklarındandır. 9 ayda doğacak çocuğu 6. ayda beklemek ne kadar cinayet ise, 6 aylık hamile kadını hastaneye götürüp doğurması için baskı yapmak tıbben ne kadar sakıncalı, ahlaken ne kadar çirkin ise, 20 yaşında bir gelin hanımdan 30 yaşındaki olgunluğu beklemek de bu çılgınlık ve ahlaksızlıktır. Güzel olsun diye, senin gözünü doyursun diye genç kızla evlen ama evde ondan hanımefendi, hacı anne rolleri bekle. Sabırsızlık bu. Halbuki Allah sana onun 20 yaşından 30 yaşına kadar olan yarı çocukluk, genç kızlık sürecini sabırla bekleyerek geçirebilirsen, filan yaşından sonra cennet hurisi gibi bir kadın olarak karşına çıkarmayı kader yazmıştı. 6 aylıkken çocuğun doğmasını beklediğin gibi 20-22 yaşında bir hanım kızdan 30 yaşındaki kadının olgunluğunu bekliyorsun. Aynı şekilde arkadaşları parklarda oyun oynayan genç bir delikanlıyı damat edindin, ondan Mekke'de, Harem-i Şerif'te imam olmuş yaşlı bir Allah dostunun ahlakını bekliyorsun. Bakınız, biraz önce dedim ki, hastanede ayağı kırılan ve alçıya alınan hastanın 2 ay alçıda beklemesini sabır demiyoruz biz, çaresizlik diyoruz. Sabır ise, senin damadının 10 sene sonra olgun bir Müslüman, olgun bir damat, iyi bir koca, iyi bir baba olmasını 10 sene evinin balkonunda oturup beklemen sabırdır diyorum. Bunu da buradaki temennilerimin sonucu olarak söylemiyorum. Benim kitabım Kur'an, Nuh Aleyhisselam'ın böyle bir damat adayını, böyle bir gelin adayını 900 sene beklediğini söylüyor. Peygamberler sadece Nemrut onları ateşe atarken tamam sabrediyorum ya Rabbi dedikleri için büyük olmadılar ki. Nemrut'u karşısında ateş tutuşturan bir zalim olarak gördüğünde de sabırlıydı İbrahim Aleyhisselam. Saresi ve Hacer'i onu bunalttığında da o İbrahim'di o. Nemrut'un orman gibi ateşinin ortasında Allah'a güvenen, saresini ayaklarının altına alan bir İbrahim yok dünyada. Onun için camide Allah'ın bulunmaz evliya dostu, eve gelince de despot canavar erkek tipi İbrahim milletinin stili dışında bir tiptir. Kabe'de gözyaşı akıtan hacı nenenin evinde sinirden gözlerinin fal gibi açılması İslam ahlakının yaşanmadığını gösteriyor. Evlerimiz sabır deryası olacak ki evin dışındaki dünyaya açıldığımızda da Müslümanlığımızı yaşayabilelim. Kardeşlerim, sabırlı ama cahil bir mümin belki iyi Müslüman olarak ölüp gidebilir. Alim ama sabırsız bir baba, anne umduğunu bulamadan eli boş bu dünyadan gidebilir. Çünkü bir ailenin boşanıp dağılması sabırsızlığın faturasıdır. Sevilmeyen baba olarak bu dünyada yaşamak, zamanında sabredemeyen bir baba olmaktan kaynaklanan sonuçtur. Eşlerin birbirlerine sabretmeleri Müslümanlıkları ile ilgilidir. Evet, sabır bir mizaç ve ahlak konusudur. Ama Müslümanlığın kitabı Kur'an, Allah'a en yakın kulların sabreden kullar olduğunu gösteriyor. Demek ki Müslümanlığımızdaki kalitemiz cuma namazıyla ölçülemez. Zaten cuma namazını 3 defa kılmasan gavur musun diye soru sorarlar insana. Namaz, Müslüman mısın değil misin sorusunun cevabıdır. Sabır ise kaç numaralık Müslümansın sorusunun cevabıdır. Allah'ın kaderinin tecellisini beklemektir sabır. Müslüman anne ve baba bir çocuğun doğmasına sebep olur. Anne olurlar, baba olurlar. Ama Allah'ın o çocuğu 20 sene sonra, 30 sene sonra nere getireceğini sabırla beklerler. Anne baba her istediğini yapacağını zannettiği zaman, vaktinden önce biçmeye kalktığı mahsulünün tamamını kaybedecektir. Aziz kardeşlerim, pek çoğumuzun, belki de hepimizin yarası bulunan, depreştirdikçe de acıtan bir konuyu konuşuyoruz. Filanca karısını boşadı, filanca kadın kocasını mahkemeye verdi, keşke sabretselerdi diyoruz. Doğru. Ama vicdanımızla baş başa kalıp eşime şu sözü söylemeyip keşke sabretseydim dediğimiz günler var mı, ona da bakmamız gerekiyor. Hep ölümcül vakaları bakmaya gerek yok. Ölümcül olmayan kırık çıkıklara da bakmak lazım. Sabırsızlık, işte dayanamadı, eşini öldürdü diyor. Bu sabırsızlık değil ki, cinnet bu. Ahiretini harap etmiş. Eşini bağırıp, kadın veya erkek, rencide ettiğin, çocuklarının önünde bir kadına, şöyle kadın diye bağırdığın gün, 10 yaşında, 15 yaşında, delikanlı, çocukları olan bir babaya, sen adam olacağın yok dediğin gün, sabırsızlar listesine yazılmıştın sen zaten. Bari çocukların uyumasını bekleyip yatak odasında diyeceğini deseydin de babanın babalığını, annenin anneliğini çocukların gözünde sıfırlamasan olmaz mıydı? Bazen sabır oturma odasından yatak odasına gidinceye kadar lazımdır. Çünkü belli sözleri de söylemek gerekiyor olabilir. Boşalacaksın. Bazen sabır misafirlikten eve dönünceye kadardır. Bazen sabır iftar edinceye kadardır. Ramazan günü bari bunu söyleme. Bazen sabır şu bayram günleri geçsin de ailemizin huzurunu mübarek bayramda berbat etmeyeyimdir. Zaten şöyle bir sabahtan akşama kadar bekleyebilsen, şeytan seninle uğraşmaya vakti olmadığı için bırakıp gidecek seni. Kardeşlerim, kazananlar sabrettikleri için kazandılar. Kaybedenler de sürat mahkumu olup gittiler. Delikanlılık, yiğitlik, hakkını hukukunu bilen kültürlü kadın olmak, ağzına geleni konuşmak, elinin becerdiğini yapmak olamaz. Evlerimiz, kapısını kapatıp anahtarlarını elimizde tuttuğumuzdan dolayı her yerini kırıp dökebileceğimiz yerler değildir. Evet, evin kirasını biz veriyoruz. Ev bizim görünüyor. Ama nikahın sahibi Allah. Aile Allah'ın adıyla kuruluyor. Allah'ın adıyla kurulmuş bir aileyi şeytanın teşvikiyle üzemeyiz, ezemeyiz, itemeyiz. Evlerimiz Rabbimizin ne kadar dayanabileceğimizi, stokumuzda ne kadar sabır bulunduğunu görmeyi murad ettiği yerlerdir kardeşlerim. Evlerimizde de sabırlıyız ama camiden bir örnek verdim. İmam efendiyi sıkıştıran çabuk yahu işimiz var diyen bir adamın ne kadar komik olduğunu söyledim. Ama aziz kardeşlerim, bir kadının ne kadar Müslüman olduğunu Kadir gecesinde gittiği camide ölçemeyiz. Melekler de ölçmez. Çünkü bir insanın hayatı nerede geçiyorsa onun hakkında kanaat de orada kullanılabilir. Yılda bir gece Kandil gecesi diye camiye gitmişsin. Herkes ağlamaklı olduğu için ağlıyorsun. Elbette orada açıp saz çalacak halin yok. Ya Kur'an dinliyorsundur, ya vaaz dinliyorsundur, ya da tesbih yapıyorsundur. Oradan seni görüntüleyip melekler, Hazreti Ebubekir'den sonraki en iyi Müslüman diye cennete götürecek halleri yok. 364 gecen daha var bu dünyada bu yıl içinde. Onları evde geçirdin. Hayatın yoğunluğu evdeyse, ki herkesin evinde yoğunluğu var, evlerimizdeki profilimiz meleklerin kaydettiği profilimizdir. Camilerdeki görüntümüz vitrin görüntüsüdür. Yasin törenlerinde hanım ablaların veya cenazelerde, mevlütlerdeki hanım ablaların ağlamaklı, sızlamaklı görüntüleri vitrin görüntüsüdür. Çocuğuyla, eşiyle baş başa kaldığı zaman ki o dik duran, ağzından, elinden esneklik çıkmayan kimlik, meleklerin adımızı kaydettiği profilin adıdır. Hayatın evde geçiyor, kararın camide veriliyor. Bu sadece nerede geçerli biliyor musunuz? Meyhanede bile ölse, caminin musallasına getirip nasıl biliyordun diyorlar da, he iyi bilirdik deniyor ya, orada geçerli bu. Onun da komik olduğunu hep biliyoruz zaten. Hayatın nerede? Evde. Seninle ilgili karar da orada. Aziz kardeşlerim, eşlerin birbirlerine karşı sabrı sadece insanlık değildir, kulluktur. Camide namaz açısından Allah bizi kulluk imtihanına tabi tutuyor. Evimizde de ne insanlık yaşadığımızı görmek istiyor Allah. Ne kadar insanlık kalitesi barındırdığımızı görmek istiyor. Evlerimiz camilerden daha basit yerler değil ki. Biz evlerimizde de Allah'la beraberiz. Var mı diyecek biri, Allah camide bizimle beraber, evde yalnızız. Var mı böyle bir söz? Evde yalnız mıyız? Evde de Allah'la beraberiz. Melekleri yanı başımızda. Benim hakkımda son bir yılımın notlarını tutan melekler, kaç bin saatimi evde tuttu yazdılar, kaç on saatimi de camide yazdılar. Ben evimin profiliyim. Evimin adamıyım. Bunun için evde ahireti, sıratı, cenneti, cehennemi hatırlayıp ne kadar dizginleyebiliyorsam kendimi, o kadar Müslümanım demektir. Bunu çok hassas bir örnekle sizlere örneklendirmek istiyorum. Kardeşlerim, bir grup sahabi hanımlarını hırpaladılar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelip kadınlar, bunlar bizi hırpalıyor ya Resulallah dediler. Efendimiz ayağa kalktı. Kadınlarınızı dövmeyin demedi. Çünkü Allah Kur'an'da izin veriyor. Anasız çocuk bırakmaktansa dayak yemiş kadınla beraber bulunmayı Allah tercih ediyor. Bitti zaten, Müslümanın tercihi hakkı yok. Allah böyle bir izin verince, kalkıp peygamber, kadın döveni kırarım kemiklerini diyemezdi herhalde. Allah'tan daha adil kimse, o bunu reddedebilir. Kalktı, ne buyurdu? Bakın dedi. Ben de aile reisiyim. Ben eşlerimle iyi geçiniyorum. Kıyamet günü yanımda olmak isteyenler eşleriyle iyi geçinsinler buyurdu. Bu o gün onun huzurundakilere söylendi. Bugün veya yarın kıyamete kadar öyle Havz-ı Kevser'de peygamberle buluşma duası yaparak değil, realiter bir şekilde peygamberin yanında olmak isteyenler eşlerine sabreden Müslümanlardırlar. Müslümanlığımız peygamberin yanında olmak içinse eğer, ne dedi? Benimle olmak isteyenler kıyamet günü eşlerine iyi davransın dedi. Demek ki Müslüman erkek sabah namazını kalkıp camiye gitmeyi bir imtihan olarak Allah'tan gördüğü gibi, onu çıldırtacak zannettiği eşine karşı sabırlı olmayı da Allah'ın imtihanı olarak görmek zorundadır. Ta Allah emanetini alıncaya kadar. Aziz kardeşlerim, evlerimizin sabra en muhtaç olan ikinci noktası da çocuklarımızdır. Bir örnek namaz üzerinden inceleyelim. Aziz kardeşlerim, sevgili peygamberimizin bir hadis-i şerifini belki her yaz tatili döneminde camilerde vaaz dinleyenler duyuyorlardır. Ne buyuruyor? Çocuklarınıza 7 yaşındayken namaz talimi vermeye başlayın buyuruyor. 10 yaşında hala namaz kılmıyorlarsa kötekli vurabilirsiniz diyor. Meşhur hadis-i şeriftir bu. Bu hadiste kötek kazma sapıyla mı vurulacak, elektrikli jopla mı vurulacak, ona girmiyorum. Ama başka bir şeye gireceğim. Lütfen, evlerimizin enerjisi sabırdır. Sabırsız evde Müslümanlık yoktur. Sabredemeyen baba muradına eremez. Sabredemeyen anne muradına eremez. Sabırsızın çocuğunda hayır yok diyorum, ilan ediyorum. Bunu da belgelemek istiyorum. Sabır, sabahleyin kalkarken çocuğu 5 dakika başında bekleyip bak sabrediyorum ha, bir daha kalkmazsan şöyle olur demek mi acaba? Ne buyuruyor? 7 yaşında başlayın, 10 yaşında köteyi hak ederler diyor. Kardeşlerim, yer neresi? Medine. Kaç meyhane var Medine'de o gün? İnternet kafeler açık mı? Sokaklarda ezan okunduğu halde dükkanlar açık mı? Ezanın gür gür indiği sokaklardaki kahvehanelerde gençler, ihtiyarlar ezana rağmen oturuyorlar mı Medine'de o gün? Sarhoşlar, uyuşturucu kullanmış gençler sokaklarda pinikliyor mu o gün? Medine'de, peygamberin zamanında. Ashabına çocuk eğitimini öğretiyor. 7 yaşında namaz eğitimi başlatın diyor. 10 yaşında köteyi hak ederler diyor. Hala namaza gel diyorsun, gelmiyor çocuk. Ama Bilal'in ezan okuduğu ve milyarlarca meleğin caddelerini, evlerinin balkonlarını, tarasalarını, mescidini doldurduğu Medine'de, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yerde yürüyen güneş gibi sokaklarında dolaştığı Medine'de, Ebu Bekir'in, Ömer'in, Osman'ın, Ali'nin evlerinin olduğu şehirde, kötünün örneğini arasan da bulamayacağın şehirde, 7, 8, 9, 10, 4 tam yıl Medine şartlarında çocuğu eğitiyorsun, Bilal'in sesini kulağına döküyorsun. Mikrofon hoparlör sesi değil, Bilal'in doğal sesini. Yürüyen peygamberi sokakta görüyor çocuk, elini ayağını öpüyor belki de. Öbür gün filan cihattan dönen binlerce sahabi, gazileri, şehitleri görüyor. Uhud yanı başında, Bakî mezarlığı yanı başında, ashabın İslam hayranlığı, ezanla beraber ağaç rüzgarın ağacın yapraklarını yönlendirdiği gibi mescide yönelmiş insanları görüyor. Ezanla beraber hayatı durdurup elindeki hamura rağmen ezanla beraber namaza başlayan anneyi babayı görüyor çocuk. Namaz kılmayan bir Allah kulu görmüyor. Buna rağmen Medine'de Peygamber Aleyhisselam'ın bir çocuğun namaza ısınması için takdir ettiği süre 4 yıl. 4 yıl sonra baba gel buraya bakayım sen niye namaza soğuksun diye soru sorabiliyor. Medine'de sen abla, ağabey, eve bu sene 5 defa misafir geldi. Oturduğunuz çocuk da arkadaşıyla orada oynuyordu. Ezan okundu, sen misafirine misafirin sana hadi camiye gidelim demediniz. Çocuk sizde namazın pratiğini görmedi. Aynı şekilde sen hanımınla konuşurken, hanımın seninle konuşurken 3 cümlenizden biri namazdı, rükudu, secdeydi diye bir şey geçmedi. Şurada kavga, burada savaş, şuna zam geldi, buna ucuz geldi, filancanın mobilyası, filancanın ayakkabısını konuştunuz hep. Evinizin gündemi namaz değildi. Sadece ve sadece lütfedip çocuğu sıcacık bir Temmuz gününde herkesin kavrulduğu bir camiye namaz öğrenmeye gönderdin sen. Öbür sene bir daha gönderdin. Öbür sene bir daha gönderdin. Ama günde 2 saat, senede 1 ay. Peygamber ise 48 ay, 24 saat eğitim verilen Medine'de 4 sene sonra bu çocuğu hizaya çek dedi. 48 ay Peygamber Aleyhisselam'ın nazarında 48 ay Bilal'in ezanıyla kucak kucağa Mescid-i Nebi'nin yanında çelik çomak oynayan çocuklar eğer namaza gelmezler de 48 ay eğitimden sonra yavrum sen niye namaz kılmıyorsun deme hakkın var baba olarak senin. Çünkü Medine namaz şehri. Bir çocuğun Müslüman olarak yetiştirilmesi için ne kadar süre gerekiyor Medine'de? Bunu namaz 5'te 1'i İslam'ın. Bunu ölçebiliriz. Anne ve baba olarak biz Allah'ın sabırdan başka çaresi olmayan imtihanını 1 aya, 2 aya, 1 seneye sıkıştıramayız. 48 aylık mesai dolmadıkça hiçbir anne babanın namazdan, oruçtan veya Kur'an okumak gibi bir suçtan dolayı çocuğu dövme hakkı yoktur. Peygamber Aleyhisselam'ın takdir ettiği mesai dolduracaksın. Hem de öyle camiye 20 dakika göndererek değil, 48 ay 24 saatlik mesaiyle. Peygamber kararı. Ve kötü örnekte görmemiş olacak çocuk. Namazı sende pratik olarak görecek bir defa. Bir tek namazın hangi sabrın sonunda elde edildiğini konuşuyoruz. Bunun bir de Kur'an'ı var. Ahlakı var. Bir çocuğun hafız olması için gereken süre 20 sene değildir. 20 aydan da azdır üstelik. Ama Kur'an adamı olmak için çocuğa 20 sene gerekebilir. Kur'an adamı olmak başka bir şey çünkü. Kur'an hafızı olmak en kolayı. Kur'an adamı olmak ise bizden Allah'ın beklediği şey. Tevrat'ı ulu orta okuyanları Kur'an-ı Kerim kitap taşıyan eşeklere benzetiyor. Cenazelerde dedesine Yasin okuyan çocuk değildir bu ümmetin hasreti. Yasin'i dirilerin de kulağına okuyan ve kendisi Yasinleşmiş çocuktur bu ümmetin hasreti. Yasinleşmiş çocuk ise 23 yılda inen Kur'an'ın ancak 23 yılda hazmedilmesiyle belki mümkündür. Kardeşlerim, insan yetiştirmek istiyorsak bu insan zaten işte 20-25 senede ancak insan oluyor. İslam insanlığın üzerine oturacağına göre 5 sene, 10 sene, 20 sene iyi bir Müslüman yetiştirmek için hiç denecek kadar basit bir zaman dilimidir. Sabredeceğiz. Bu sabrı zaman için kullanacağız. Acelemiz yok. Gayret edeceğiz. Yorulacağız, terleyeceğiz, acele etmeyeceğiz. 2. Sabrımız tahammül açısından da olacak. Biz iyiye çağırdıkça kötüye koşan çocuktan bıkmayacağız. Aziz kardeşlerim, bir sabır örneği verip sözlerimi bitireyim. Allah'ın yeryüzündeki en büyük kulları peygamberleridir. 124 bin peygamber. Onların içinden de 25 tanesini seçip en üstteki isimler olarak Kur'an'da bize gösterdi. O 25 peygamberden 5 tanesini de en değerli kulları olarak karşımıza koydu. Ulul azm peygamberler. 5 büyük peygamberi var Allah'ın. Bunlardan biri Nuh aleyhisselam'dır. Bildiğiniz gibi 950 sene peygamberlik yaptı bu yeryüzünde. Çok iyi bildiğiniz bir sonuç, oğlu iman etmedi. Herhalde oğlu için epey uğraşmıştır. Onu da yaz tatillerinde camiye gönderdiğini zannediyorum. Buna rağmen çocuk işte iman etmedi. Kardeşlerim, bir şeyi unutmayınız. Biz çocuğu filan İmam Hatip'e gönderdik. 4 sene sonra İmam-ı Azam olmayınca evlatlıktan siliyoruz. Kızımız 3 kere Mevlüt'e gitti, filan Yasin törenine gitti. Hala İmam-ı Azam olmadıysa sildik gitti. Ama Allah'ın örnek insan olarak bize gösterdiği Nuh Aleyhisselam'a bakın. Asırlarca çocuğuna yalvardı. Tufan gelecek yavrum dedi. Ben yükseklere çıkarım. Yükseklerde Allah bana bir şey yapamaz dedi. Boğulmam orada dedi. Dediği gibi olmadı ama. Boğuldu. Nuh Aleyhisselam'ın gemisi karaya oturunca Allah'ın hikmeti ya, ilk gördüğü şey çocuğunun boğulmuş cesedi oldu. Baba olarak ağladı. Halbuki bunlar adam olacağı yok, bunlardan kimse bırakma bu dünyada diye beddua eden de oydu. Ama dedi ki ya Rabbi, benim çocuğum niye boğuldu dedi. Yaşlı gözüyle evladını hala reddetmemiş demek ki. O olaya rağmen yaşasaydı çocuğu hala yalvaracaktı ona demek ki. Sabır budur. 950 saat değil, 950 sene sonra bile tükenmeyen sabır. Kardeşlerim, sözlerimin başında dedim ki, camide imamı sıkıştırmak cami adabına aykırı. Abdestin bozulduysa çek git. Ailede kaderi sıkıştırmak yok. Vazgeçtiysen kulluktan çek git başka yerde yaşa. Allah'a ait olmayan bir mülk bul, orada yaşa. kaderi sıkıştırmak yok. Allah'ın dediği olacak. Ve dedim ki, anneler, babalar, eş arayan genç kardeşlerim, güzel damat adayları, güzel genç gelin adayları, arayın, sakıncası yok. Arabası olan birini bulun, onun da sakıncası yok. Zengin, diplomalı, iş sahibi bulun. Hiçbir itirazım yok. Ama siz o eşinizle bu dünyadan ayrılmak istiyorsanız, yani evliliği bir kere yapmak istiyorsanız, sabır testi yaparak biriyle evlenin. Sabredemeyen eş, mobilyan, araban, işin varken senin eşindir. Kaybettiğin her güç, senin onun gözünde kaybolmuş gücün demektir. Bizim kulluğumuz Allah katında sabrımızla ölçülüyor. Biz neden hayat düzenimizi sabır testi üzerinden kurmayalım? Evlerimizde sabredebildiğimiz kadar insanlık olacak. Sabredebildiğimiz kadar Müslümanlık olacak. Ne kadar sabır kaybettiysek o kadar Müslümanlık kaybettik. O kadar insanlık kaybettik. Yeni hamlemiz sabır depolama hamlesi olmalıdır. Kardeşlerim, ben bunları söyledim ya, bir sözü unuttuğumu zannetmeyiniz. Şeytan da ne kadar sabrı kısa devre yaptırırsa o kadar başarılı olacağını çok iyi biliyor. Biz sabır depolarken şeytan da depomuzdan sabır çalacak. Çünkü sabırsızlar şeytanın silahşörleridirler. Sabredebilenleri şeytan kullanamaz. Bizi melekler mi kullanıyor, şeytan mı kullanıyor? Sabırla bunu ölçebiliriz. Allah'tan sabır diliyorum. Hepimize sabır yağdırmasını diliyorum. Ailemize, ümmetimize, insanlık olarak hepimize sabır yağdırmasını diliyorum. Dualar ediyorum. Selamun aleyküm.